telefonów wszystkich marek. Teraz Omoda 5 od 1310 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Do szpitala psychiatrycznego w Lubiążu trafił Ryszard Cyba. Jest na oddziale o zaostrzonym rygorze. Będzie niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Przyjęta przez Sejm ustawa podzieliła koalicję. Znany brytyjski komik i aktor Russell Brand z zarzutami gwałtu i molestowania 4 kobiet. Ryszard Cyba trafił do szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Lubiążu i przebywa na oddziale o wzmocnionym rygorze, dowiedziało się Polskie Radio. Decyzję w tej sprawie podjął dziś Sąd Rejonowy w Wołowie, informuje nas rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Sąd podjął decyzję na wniosek prokuratury o zastosowanie środka zabezpieczającego wobec skazanego Ryszarda Cyby i skazany przebywa w tej chwili w Wojewódzkim Szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych w Lubiążu na oddziale o wzmocnionym rygorze zabezpieczenia. Postępowanie to było prowadzone na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ryszard Cyba, skazany w 2010 roku za zabójstwo działacza PiS, wyszedł w połowie marca z więzienia i trafił do schroniska dla bezdomnych, a potem do szpitala psychiatrycznego. Resort Sprawiedliwości przyznaje, że były błędy w tej sprawie. Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną. Sejm przyjął ustawę. Ministerstwo Finansów zapowiada, że obniżka składki nie zmniejszy wpływu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Brakującą kwotę ponad 4,5 miliarda złotych uzupełni budżet państwa. Witold Banach. Obniżenie składek zdrowotnych ma przede wszystkim być ulgą dla przedsiębiorców, podkreślał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Bo nie upadnie kolejnych, tak jak za rządów PiS-u, 600 tysięcy przedsiębiorców przez podniesioną składkę zdrowotną. Obniżenie składek oznacza mniej pieniędzy w NFZ, ale jak zapewnia minister finansów Andrzej Domański, luka zostanie wypełniona. Całość kosztów związanych z tym rozwiązaniem zostanie pokryta przez budżet państwa. NFZ nie poniesie żadnych konsekwencji wprowadzanego dzisiaj rozwiązania. Natomiast prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski, uważa, że obniżenie składki jest niekorzystne dla służby zdrowia. Jeżeli chodzi o finansowanie, my wciąż jesteśmy w ogonie Europy i decyzja polityków, żeby to finansowanie jeszcze obniżać, jest bolesna. Według projektu od przyszłego roku na obniżce składki skorzysta ponad 2 miliony 200 tysięcy prowadzących działalność gospodarczą. Witold Banach, Polskie Radio. Powstanie Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Oferować będzie wsparcie zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie w kilkunastu oddziałach na terenie całego kraju. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń tłumaczy, że chodzi o pomoc w życiu codziennym. Bardzo prosty przykład, chyba najbardziej trafiający do ludzi. Osoba głucha dzisiaj nie ma możliwości wezwać karetki, nie ma możliwości wezwać straży, policji. Ta usługa będzie tej osobie dawać tą jakże podstawową funkcję po prostu komunikowania się ze światem. Projekt przygotowywany jest razem z Polskim Związkiem Głuchych oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Gwałt i molestowanie seksualne 4 kobiet. Takie zarzuty usłyszał Russell Brand, znany brytyjski komik i aktor z Londynu Adam Dąbrowski. To efekty śledztwa Timesa i Channel 4, które dotarły do rzekomych ofiar. Teraz na celebrycie ciąży 5 zarzutów za czyny, jakie miał popełnić w latach 1999-2005. Russell Brand od dawna zaprzecza wszystkiemu. Mówił wcześniej, że oskarżenia są bardzo bolesne. Był komikiem i prezenterem radiowym. Początkowo deklarował lewicowe poglądy, ale to się zmieniło. Ostatnio jego kanał na YouTube cieszył się popularnością pośród antyszczepionkowców, bronił rosyjskiej agresji na Ukrainę, wspierał Donalda Trumpa. Aktor ma się pojawić w sądzie 2 maja, ale według mediów jest teraz prawdopodobnie w USA. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W serwisie kącik ornitologiczny. Gołębie mogą powstrzymać remont największego mostu w Krakowie. Radni miejscy z lewicy zwrócili się z pytaniem, czy w związku z planowaną rekonstrukcją mostu grunwaldzkiego zabezpieczone zostaną siedliska gniazdujących tam ptaków. Podobne oczekiwania ma także Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. Gołąb podlega ochronie prawnej i jest ważnym elementem Krakowa, mówi Grzegorz Garboliński, radny lewicy. Gołębie, ale nie tylko, no to są takie ptaki, których my właściwie nie dostrzegamy. obok których często przechodzimy obojętnie, a które w Krakowie towarzyszą nam bardzo licznie właściwie każdego dnia i które są jednym z symboli naszego miasta. Remont według planów ma się rozpocząć 10 maja. Klimat. Między 19 a 21 warto ograniczyć zużycie prądu. Sieć energetyczna w tym czasie może być przeciążona. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra bądź bardzo dobra. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewni Noteci w województwie kujawsko-pomorskim oraz w zlewniach Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 18:00, sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Krzysiu, kto tam miał zacząć grać o 18:00? No, widzisz chyba. A, tu włączyłeś telewizor, oczywiście. A spryciarzu. No tak, żebyś podała wynik tego spotkania, przypomnę, że nasze piłkarki od kilku minut grają w Gdańsku w Lidze Narodów przeciwko Bośni i Hercegowinie, a na tablicy wyników Aneto 0-0. Od 18:00 trwa także mecz piłkarzy Stali Mielec, sprowadzonej po raz pierwszy przez Iwana Dziurdziewicza z Krakowią. Faworytem goście, gospodarze od niedawna zacumowali w strefie spadkowej, stąd zmiana szkoleniowca. Na razie tutaj także bezbramkowy remis. W PKO Ekstraklasie dziś jeszcze jedno spotkanie, ważne dla układu dolnych rejonów tabeli. Widzę w Łodzi spotka się z Lechią Gdańsk. W RTS-ie nowy trener Chorwat Sopić z krótkim stażem. To będzie jego drugi mecz na ławce szkoleniowej Widzewa. Pierwszy przed własną publicznością. Czekam na swój pierwszy mecz na tym stadionie. Na trybunach zasiądzie pewnie 18 tysięcy kibiców już przy okazji spotkania z Piastem. Czułem się wyjątkowo jako trener Widzewa, ale teraz gramy u siebie. W piątek będzie wyjątkowo. Mam nadzieję, że będziemy w stanie dostarczyć kibicom wspaniałych emocji i 3 punktów, tak żeby mogli wrócić do domu zadowoleni. Mówił trener Sopić. Przypominamy, mecz w Łodzi startuje o 20:30 już w mieście Łodzi i to w derbach. W pierwszym spotkaniu półfinałowym w Tauron Lidze Siatkarek grają panie z ŁKS-u i Grota Budowlanych. Pierwszy set wyraźnie dla ŁKS-u do 17:00. Rozpoczyna się druga partia. Kończymy tenisem i ćwierćfinałową porażką Jana Zielińskiego i Sandera Żila w deblowym turnieju ATP w Bukareszcie. Polak i Belg w 2 setach 2-6 i 6-7 przegrali z Niemcami Jakobem Schneiderem i Markiem Wallnerem. Jeżeli chodzi o spotkanie w Gdańsku, tu ciągle bez zmian. Polska remisuje z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Aneto, sprawdza się, informuje, słuchajcie, jak się to, ten mecz będzie rozwijać. Jeśli nie siedzą Państwo teraz przed telewizorem i nie oglądają meczu, to proszę korzystać jeszcze z pięknej pogody, bo ona się skończy dziś wieczorem i wróci zima. Jutro burze na wschodzie, grad i może spaść tyle śniegu, że opady będą ograniczać widzialność do 500 metrów, więc na drogach trudne warunki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Ogrodzie Trójki, proszę Państwa, rosną drzewa owocowe i Maciek Załęcki, który realizuje dzisiaj audycję, wyjrzał przez okno przed chwilą i mówi do mnie przerażony: śnieg pada, a to spadały tylko płatki kwiatków z naszych jabłonek. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem jeszcze do godziny 19:00. Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk i rozmawiamy między innymi o tym, jak Państwo dorabiali na studiach. W latach 70. mieszkaliśmy w akademiku i wraz z kolegami założyliśmy spółdzielnię usługową. Spółdzielnia miała duże zainteresowanie, dużo różnych zleceń, najczęściej fizyczna, no i niezłe wynagrodzenie. Do dzisiaj przyjemnie wspominamy te czasy, gdy się spotkamy i sobie po prostu porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób można było jeszcze dorobić do tego, co dawało państwo. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki i mówimy o tym, że kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen proponuje wprowadzenie płatnych studiów. Absolutnie wprowadzić płatne studia. Ja na pierwszym roku studiów pomagałem dwóm dziewczynom z analizy matematycznej, zupełnie za darmo. To potem jak pojechaliśmy tę wycieczkę w góry, to dały mi doniesienia swoje plecaki, żebym na górę je targał. Ja przyszedłem półtorej godziny za peletonem do schroniska. Wszystkie dziewczyny zajęte, a jeszcze następnego dnia musiałem to wszystko znosić na dół. To mi powiedziały na do widzenia, fajny jesteś Mirek. A ja mówię, Marek jestem, Marek. Zapraszamy do Trójki. Znają to Państwo, prawda? Osiedle bloków, ciasne uliczki i samochody zaparkowane wszędzie, gdzie się da. Problem, owszem, znany, ale część mieszkańców łódzkiego Teofilowa już traci cierpliwość. Ludzie często nie mogą przepchnąć się do kontenerów na śmieci. To jest nagminnie cały czas. Z czego to wynika? Dla mnie jest tutaj zdecydowanie za mało miejsc parkingowych. Najgorzej jest na wieczór, jak na przykład człowiek chce zaparkować o godzinie 19, no to dosłownie trzeba jechać dalej tam na Łanową i stawać. Dlatego właśnie ludzie najczęściej blokują tutaj ten główny śmietnik i wszystkie tam, które są wokół tej drogi głównej. Myśli pan, że co można z tym zrobić, żeby no mniej było tego zostawiania? Jakoś to nagłośnić chyba, to, żeby może ludzie to zrozumieją. Mam na imię Jacek, jestem kierowcą śmieciarki. Czy często się zdarza, żeby samochody osobowe blokowały śmietniki? Bardzo często. To jest nagminne. Mimo, że są, proszę pana, koperty powypisywane, to jednak ludzie stają na tych miejscach, gdzie my mamy te puszki powyciągać, nie? I co w takich sytuacjach państwo robią? Proszę pana, w takich sytuacji to ja robię zdjęcia, wysyłam do mojego koordynatora. Mój koordynator wysyła do administracji i oni coś z tym robią albo nic nie robią, nie? Przeważnie to nic nie robią, a śmieci zostają. U biedy, jak to wie pan, we wtorek się nie zabierze, a w środę się podjedzie i poprawi. Ale jest tak, że we wtorek się nie zabierze, to dopiero w czwartek się zabierze je, nie? A one rosną i rosną. Ja przyjeżdżam, zabieram tylko puszki, bo to, co w puszkach jest moje, nie? No to się zdarza na Widzewie, na Dąbrowie, to jest nagminna sprawa, nie? Marek Maruślik, Straż Miejska w Łodzi. Co grozi za zastawianie autem dojazdu do śmietników? Jeśli chodzi o blokowanie dojazdów do śmietników, tutaj sytuacja już jest bardziej skomplikowana, bowiem nie wszystkie śmietniki znajdują się w miejscach, w których przepisy prawa o ruchu drogowym obowiązują. Więc jeśli pergola znajduje się w strefie ruchu, w strefie zamieszkania, bądź gdzieś graniczy z drogą publiczną i dostęp do takiej pergoli został zablokowany w związku z naruszeniem przepisów prawa o ruchu drogowym, czyli z zakazu zatrzymywania albo zaparkowania w miejscu innym niż do tego wyznaczone, wtedy kierowca ponosi odpowiedzialność. Dokładnie taką, jaka jest opisana w kodeksie prawa o ruchu drogowym. Ale jeżeli pergola śmietnikowa znajduje się poza drogą publiczną, nie znajduje się w strefie ruchu ani w strefie zamieszkania, wtedy kierujący, który zablokuje dojazd do takiej posesji, nie popełnia wykroczenia w myśl przepisów prawa o ruchu drogowym. Natomiast jego zachowanie ewidentnie godzi w zasady ogólne przyjęte i normy współżycia społecznego. Problem źle zaparkowanych aut nie dotyczy jedynie śmieciarek, ale również służb. Przemysław Kaczczak, koordynator zespołów ratownictwa medycznego. Czy często się zdarza, że karetka ma problem gdzieś dojechać, ponieważ blokuje ją samochód? Tak, jest to dosyć częsty problem, dotyczy on przede wszystkim dużych osiedli mieszkalnych. I co w takim wypadku robi karetka, która jedzie? Jakie ta karetka tak naprawdę ma opcje, żeby jakoś sobie z tym poradzić? Tak naprawdę zostaje albo spróbować gdzieś przeciskać jakoś pomiędzy tymi samochodami, lub jeżeli nie ma dla nas rzeczywiście miejsca, no to albo my musimy kogoś zastawić, albo zostawić drogę, no i musimy dalej udać się piechotą. Każda minuta, każda sekunda ma znaczenie, każdy metr, który musimy przejść więcej, może stanowić o czymś zdrowiu lub życiu. No tylko, że no ja staram się zrozumieć też te osoby i to problem taki dosyć bardziej złożony. Ludzie czasami nie mają wyobraźni. Materiał przygotował Kacper Józefowicz. A co z tym fantem zrobić, z tymi samochodami, które wszystko blokują? Może u państwa na osiedlach jakoś sobie z tym poradzono? Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worried, now that is a lie. Well, I don't ever wanna feel like I did that day. But take me to the place I love. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah. Yeah, yeah. W meczu, proszę państwa, 1-0. Taki wynik, a rozmawialiśmy sobie dzisiaj, zapraszamy do trójki również o tym, że czekolada bardzo dużo kosztuje ostatnio, bo nie ma kakao, w związku z tym te ceny szaleją. Podpowiadają państwo między innymi o tym, że takim sposobem, żeby zdobyć ją taniej, jest na przykład oddawanie krwi. Ale też inni z państwa mówią, że to jednak słaby pomysł, bo ta czekolada, którą się dostaje jako nagrodę za oddanie krwi, jako podziękowanie, jest słabej jakości. Mam taką tabliczkę czekolady jako honorowy krwiodawca i chciałem stanąć w obronie tych czekolad. One nie są takie złe. Takich czekolad nie kupi się w żadnym sklepie. Tu jest napisane, cytuję, twoja krew, moje życie. Łączy nas krew, która ratuje życie, bo tętni w nas dobro. Czekolady ofiarowuję moim krewnym znajomych. Wersja limitowana dla wybrańców. Tego się nie kupi. I nie jest taka zła, bo napisane, że minimum 70% kakao. Meczu piłkarek nadal 1-0, ale z najnowszego raportu Sport Krastynacja 2024 wynika, że co trzeci dorosły Polak nie podejmuje żadnej formy aktywności fizycznej, nawet raz w miesiącu. Powodem, jak twierdzą badani, jest brak czasu. Jacek Frenzel. Jak podkreślają eksperci, tak zwany brak czasu to typowa wymówka. Taką najbardziej newralgiczną grupą, która boryka się z brakiem czasu, to jest grupa osób między 30 a 40 rokiem życia. Piotr Czyżewski, trener sportowy, instruktor oddechu, menadżer do spraw well-beingu. Kiedy w grę wchodzi praca zawodowa, często opieka nad dziećmi, a często nawet jeszcze opieka nad rodzicami, ta grupa może borykać się z brakiem czasu i to jest zrozumiałe. Natomiast bardzo często po prostu jest to jedna z naszych wymówek. Brak czasu to jest wytłumaczenie, że nie można uprawiać sportu? Nie. Zawsze się znajdzie jakiś czas. No po robocie, rano, zawsze można wcześniej wstać. Żeby taką prokrastynację też w sobie pokonać, taka osoba powinna zacząć od małych kroczków. Rafał Kaczmarczyk, trener personalny. Wszystko robić tak spokojnie i wdrażać takie nawyki. Zmieniać ten styl życia, czyli zamiast od razu ćwiczyć codziennie po godzinę, przez 2-3 miesiące mamy tą motywację, która za jakiś czas się skończy, to zacząć sobie od 10-5 minut poświęcenia na jakieś ćwiczenia, czy zadbanie o to zdrowie i to w zupełności by wystarczyło. Bo za na przykład miesiąc jadąc, te 5 minut już będzie dla nas totalnie nieodczuwalne. Nawet nie będziemy tego zauważać i z czasem będziemy mogli sobie pozwolić na coś więcej. Jeździmy na rowerze, biegamy. Znajduje pan na to czas? Znajduję na to czas. Jakaś aktywność fizyczna to jest bardzo ważne dla zdrowia. Z takiego punktu widzenia psychologicznego, tej świadomości osób młodszych, buduje się swojego rodzaju taka relacja z aktywnością. Aleksandra Skimina, psycholog społeczny. Oni wdrażają tą aktywność fizyczną nie tyle w kontekście takiego treningu, tylko właśnie zmiany stylu życia. Jest widoczny taki trend, że jest taka potrzeba tego balansu pomiędzy życiem zawodowym, a tym życiem prywatnym i widać tą chęć dbania o swój dobrostan psychiczny, jak i fizyczny. Czy dobrym wytłumaczeniem do tego, żeby nie ćwiczyć, jest na przykład brak czasu? Bardziej brak chęci do wykonywania. Ludzie wracają po pracy, też jest zmęczenie pracy, jak i psychiczne, jak i siłowe tak naprawdę. Niby z jednej strony chcą podejmować jakieś wyzwania fizyczne lub coś, ale jeżeli przychodzi ta codzienność, to ludzie rezygnują z tego. Wolą na przykład siąść na kanapie i oglądać filmy niż ćwiczyć. Ja dziękuję. Dziękuję. Z raportu Jak Polacy dbają o zdrowie wynika, że młode osoby coraz częściej dostrzegają korzyści z aktywności fizycznej, podkreślając, że wysiłek fizyczny odpręża. Starsi podobno bardziej prokrastynują. No nie wiem, proszę Państwa, ja się chyba zaliczam do tej grupy starszych, a wczoraj grałam w squasha i dzisiaj rano praktykowałam jogę. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Pytam Państwa, jak poradzić sobie z samochodami, które na osiedlach blokują drogi dojazdowe, wszędzie stoją, uniemożliwiając bardzo często nawet dojście ze śmieciami do koszy. W Wielkiej Brytanii lata temu, już w 2004 roku, każdy council odpowiadał za miejsca parkingowe, których zawsze brakowało. I pierwsze miejsce parkingowe było zupełnie bezpłatne dla każdego adresu, natomiast każde kolejne auto na adresie musiało zostać opłacone. Miało normalną opłatę wprowadzoną za parkowanie. Ja myślę, że to jest jedno z lepszych rozwiązań i ono faktycznie działało. Nie było nadmiaru aut na samym osiedlu. Też myślę, że to jest jedno z lepszych rozwiązań. I co Państwo na taki pomysł, jakby te gminy takie opłaty wprowadziły? Autopromocja. Są piękni, młodzi i czytają Dostojewskiego. Kiedy wyjdzie ich debiutancka płyta, pewnie będą już oficjalnie wielką nadzieją polskiego rocka. A na razie pozostaje słuchać Trójki. Cześć, z tej strony zespół Metro. Zapraszamy Was serdecznie na koncert w studium imienia Agnieszki Osieckiej. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani. Metro, na żywo w niedzielę tuż po 19:00. Wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To już finał wyprzedaży rocznika Bike i oferta, której nie możesz przegapić. Teraz aż 23 tysiące złotych korzyści na modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OC/AC za złotówkę. Instalacja LPG w pakiecie. A finansowanie? Kredyt 50 na 50 0%. Bez ukrytych kosztów. Brzmi świetnie? Sprawdź szczegóły w salonach Bike w całej Polsce. Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Timeless Film Festival Warsaw. Wielkie filmy na dużych ekranach. Retrospektywy filmów Davida Lyncha, Mike Zetterling, Sama Peckinpacha, Alejandro Chodorowskiego, Daniela Ulbrychskiego oraz braci Quay. 70 niezapomnianych dzieł w cyklu Uczta Kinomanek i Kinomanów. Timeless Film Festival Warsaw. Od 7 do 14 kwietnia. Zapraszam. Roman Gutek. Poleca Radiowa Trójka. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Otwocki, Karczew czekają na wyniki badań próbek wody. Ta w kranach nadal nie nadaje się ani do mycia, ani do picia. To już trzeci dzień. Władze rozdają mieszkańcom wodę butelkowaną. W kilku miejscach ustawione są też beczkowozy. Jeszcze dziś bądź jutro znane będą wyniki badania próbek. Wtedy zapadnie decyzja, czy woda będzie mogła być wykorzystywana do celów sanitarnych. 50 posłów Prawa i Sprawiedliwości ukaranych za nazwanie Romana Giertycha mordercą. Największe kary, ponad 20 tysięcy złotych, Prezydium Sejmu nałożyło na Jarosława Kaczyńskiego i Iwonę Arendt. Pozostali mają stracić po 13,5 tysiąca złotych z poselskiego uposażenia lub 3-miesięczną dietę poselską. Biuro Obsługi Medialnej Sejmu opublikowało pełną listę nazwisk ukaranych posłów. Polka Wioleta Gorecka została autorką zdjęcia Dnia NASA. Fotografia przedstawia zaćmienie Słońca obserwowane z Islandii. To drugie takie wyróżnienie dla Polki. Po raz pierwszy otrzymała je 15 sierpnia 2023 roku. Na jednej fotografii udało jej się wówczas uchwycić zorzę, emisję gazów z wulkanu oraz emisję z elektrowni geotermalnej Svartsengi. Pełny serwis Trójki o 19:00. A teraz w Trójce ekonomia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Nie miał racji wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, mówiąc, że jeden zły dzień na giełdzie przyniesie długotrwały boom na rynku. Dziś na światowych parkietach ponownie mieliśmy spadki i to duże. Nasz WIG20 stracił ponad 6%, o 10% potaniały akcje PKO BP, o 7% akcje PZU. Także za oceanem sesja zaczęła się od ponad 3% spadków. Przed budynkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Społecznej w Warszawie protestowali dziś głusi. Postulowali m.in. o większą dostępność do usług i do rynku pracy. Pierwsze jaskółki poprawy już się jednak pojawiają. Od blisko miesiąca podatnicy posługujący się językiem migowym mogą się umówić na wideorozmowę z urzędnikiem fiskusa. Mówiła dziś w Trójce Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Aby umówić się na taką wizytę, należy wypełnić formularz, podając swoje imię, nazwisko, PESEL bądź NIP, jak i również numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, ponieważ będziemy się w ten sposób kontaktować z podatnikiem, poinformujemy go o rozmowie z naszym tutaj ekspertem. Aby skorzystać też z takiej rozmowy, wystarczy mieć dostęp oczywiście do komputera, do internetu i co ważne, no należy mieć kamerę. Rozmowy odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki między 9 a 12. Prawie 96 metrów kwadratowych ma przeciętna nieruchomość w Europie. Tak wynika z danych Eurostatu dla 20 krajów. I to o 1/4 więcej niż nad Wisłą. Nieruchomości w Polsce jest zatem nie tylko za mało, ale są one także wyraźnie mniejsze niż na Zachodzie, mówi Bartosz Turek, analityk rynku mieszkaniowego. Szukając pocieszenia, możemy zauważyć, że są też kraje, w których przeciętna nieruchomość jest mniejsza niż w Polsce. Poniżej 70 metrów mają statystyczne mieszkania na Litwie, Łotwie i w Estonii. Nikłe to jednak pocieszenie, biorąc pod uwagę, że tam przeciętne gospodarstwo domowe jest mniej liczne niż w Polsce. Według ostatnich danych w Polsce razem mieszkały prawie 3 osoby, a w krajach bałtyckich tylko 2. Na liście krajów objętych amerykańskimi cłami nie ma San Marino, odnotował włoski dziennik La Stampa. Według gazety niektóre firmy już rozważają przeniesienie tam swoich baz operacyjnych. Dolar kosztuje dziś 3,87 zł, a euro 4,26. Wieczorem zmiana pogody, jutro miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a także krupy śnieżnej. Na wschodzie możliwe burze i grad. Zapraszamy do Trójki. Michał, tata, a ze mną też jest synek, jak na imię? Ignacy. Dzwonimy w sprawie parkowania. Myślę, że rozwiązaniem jest edukacja. Musimy uczyć właśnie takich podstawowych, życiowych zasad, czyli nie blokujemy drogi, która może komuś uratować życie. Myślę, że kary niewiele pomogą, policji jest za mało, także edukujmy nasze dzieci i to da, myślę, dobre skutki. Thank you. dead. We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Tak gramy w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w piątek, 4 kwietnia. Dzwonią Państwo też i opowiadają, jak rozwiązano problem samochodów, które blokują wszelkiego rodzaju dostęp do infrastruktury na Państwa osiedlach. Proponuję zajrzeć na przykład do Skarżyska Kamiennej na ulicę Lotniczą. Pełno blokad postawionych, pełno słupków. Ja na przykład mam tam ogromny problem, kiedy jadę odwiedziny do mojej mamy. Nie jestem w stanie do niej podjechać, bo po prostu wszystko jest zajęte. W ciągu dnia z kolei jak podjeżdżam, to blokady są postawione w górę i de facto miejsca, które mogłyby być wykorzystane, są zajęte. No, są zajęte miejsca, słupki, to jest chyba nie tylko w pana miejscowości taki kłopot, a w naszym meczu piłkarek polskich kontra piłkarkom Bośni i Hercegowinie, bo zdaje się, że piłkarki kontra piłkarki, no to mamy 1-1, proszę państwa, więc proszę trzymać kciuki bardziej, albo może jakieś zaklęcie rzucić, żeby nasze dziewczyny jednak wygrały. A to, co Państwo teraz słyszą, to Błękit zespołu Martini Police, który, proszę Państwa, dzisiaj po 22 będzie live sesja zespołu tegoż właśnie, debiutantów, których gramy na naszej trójkowej antenie, którzy wydali dzisiaj swoją pierwszą płytę zatytułowaną Powrót z gwiazd. Więcej u Piotra Meca po godzinie 22, a już teraz można się zasłuchać w Błękit. Słuchają Państwo Trójki, to jest nasza popołudniowa, piątkowa audycja. Dzisiaj w Światowym Dniu Bezdomnych Zwierząt. Mówię o tym dniu, chociaż materiał, który przygotowałam dla Państwa i którego za chwilę Państwo posłuchają, dotyczy suczki, która ma dom i całe szczęście, że ma też kochających dwunożnych, no bo różnie mogłoby się to skończyć, bo w Dobrzykowicach pod Wrocławiem właśnie suczka orak, która kilka tygodni temu zjadła kilkanaście plasterków wędliny naszpikowanych gwoździami. No, na szczęście psiak przeżył tylko dzięki szybkiej reakcji opiekunki, a teraz policja przesłuchuje świadków i jak twierdzą śledczy, są dobre tropy. Kiełbasa ze śmiertelną pułapką została podrzucona przy ulicy Polnej w Dobrzykowicach pod Wrocławiem. Jeden z psów połakomił się na przysmak. Na szczęście Krzysztof Lepski, właściciel Ory, postanowił sprawdzić dokładnie, co zjadł jego pies. Miał na szczęście latarkę, przyświeciłem, okazało się, że to był jakiś plasterek wędliny. Na początku założyłem, że to, nie wiem, jakieś dziecko wyrzuciło z drugie śniadanie ze szkoły. Poszedłem do domu, cały czas mnie to męczyło. Wziąłem rower i tu przyjechałem, żeby posprawdzać jakieś inne jeszcze tutaj kawałki wędliny, które zostały, bo na pewno przynajmniej jeden wiedziałem, że został, bo odciągnąłem orę od niego. No i no niestety się moje obawy najgorsze się sprawdziły, bo podniosłem, zobaczyłem, była to pół plasterka wędliny, w który był precyzyjnie wbity taki długi, cienki gwóźdź. Życie psa uratowała szybka reakcja. Po godzinie od zjedzenia naszpikowanej gwoździami kiełbasy ora leżała już na stole operacyjnym. Udało się usunąć je metodą laparoskopową. Gdyby nie to, psa czekałaby ciężka operacja, a nawet śmierć w męczarniach. Sprawą zajmuje się policja, opowiada Wojciech Jabłoński, rzecznik wrocławskiej komendy. To postępowanie jest prowadzone w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Policjanci przesłuchali już świadka jednego, który miał tam gdzieś widzieć osobę w pobliżu tej posesji, która miałaby dokonywać jakichś tam dziwnych ruchów w tym obszarze, więc na ten moment ustalamy dokładnie przebieg tego zdarzenia. Oprócz monitoringu też przesłuchujemy kolejnych świadków. W tej chwili jest to postępowanie na etapie weryfikacji. Mamy już pewne typowania. Mieszkańcy nie kryją przerażenia, boją się o swoje zwierzęta. Krzysztof Lepski zastanawia się, czy ta makabryczna pułapka nie pozbawiła życia zwierząt dziko żyjących, kotów czy lisów. Mogłyby na pewno to zjeść i tak naprawdę nie wiemy, nigdy się nie dowiemy, czy gdzieś tam jakiś lis z tego powodu nie zdechł. A kto to mógł zrobić i dlaczego? Wszyscy sobie zadajemy to pytanie od tego całego zdarzenia. Zawsze się gdzieś słyszało tam o takich zdarzeniach, ale nigdy tak się nad tym nie zastanawiałem, aż nie trafiło na moje psy. I szczerze mówiąc, nie wiem, co może kierować takim człowiekiem. Czy to jakieś, nie wiem, chęć zemsty na właścicielu poprzez psy, czy na psach, bo po prostu nie lubi. Nie potrafię sobie wyobrazić, jaki powód, jakiś taki racjonalny, żeby coś takiego zrobić. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi 3 albo nawet 5 lat więzienia. Jarosław Przybylski z Dobrzykowic podejrzewa, że sprawa z ulicy Polnej to było okrutne, rozmyślne i zaplanowane działanie. To było dość precyzyjne, rozrzucone i dość mozolnie przygotowywane. Tak naprawdę przejrzeliśmy cały materiał monitoringowy tutaj od sąsiadów. Zabezpieczyliśmy ten materiał, przekazaliśmy policji i mam nadzieję, że dojdzie do jakby finału, chociaż no, nie będzie to łatwe, ale jest tutaj nas przynajmniej 2 i myślę, że sąsiedzi też chcą znaleźć sprawcę. A materiał przygotowała Beata Makowska. Trzymajcie się tam w tych Dobrzykowicach. Thank you. Ostatnie 8 minut popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i proszę Państwa, przypomnę tylko w jakiej sprawie te telefony, które za chwilę Państwo usłyszą. Otóż w sprawie takiej, że bardzo wiele samochodów blokuje między innymi dojazd do śmietników, dojście do klatki schodowej, samochody stoją zaparkowane wszędzie, no i jest totalny kosmos. Już wiele lat temu na Bornholmie, w jednym z wyznaczonych miejsc parkingowych, parkowałem samochód i niechcący połową opony najechałem na białą linię. W tyłu podszedł do mnie uprzejmy starszy pan i w równie uprzejmej formie wytłumaczył mi, że stanąłem nieprawidłowo. Równie uprzejmie go przeprosiłem i przeparkowałem samochód tak, żeby się mieścił. I myślę, że to wyznacza standard zachowań zarówno ze strony tego pana, jak i ze strony kierowcy. Szczerze mówiąc, boję się, jaką reakcję spotkałby pan w Polsce. Niemcy mają takie rozwiązanie w Hamburgu. Ściągają źle zaparkowane samochody lawetą, wywożą na parking. No i cóż trzeba zrobić, kiedy się przychodzi, nie ma samochodu? No trzeba iść na policję, zgłosić, że być może ukradli lub odholowali. Trzeba zapłacić mandat, trzeba zapłacić za lawetę, trzeba zapłacić za parking. Jest to bolesne, ale uczy dobrze. No myślę, że tak. Jakby tak za te wszystkie rzeczy zapłacić, to faktycznie chyba taniej wyszłoby nauczyć się po prostu kultury i zgodnie z zasadą postępować, nie robić innym tego, co nie chcielibyśmy, żeby inni zrobili nam. To dotyczy również tego, jak parkujemy nasze auta na osiedlach. Bardzo Państwu dziękuję za aktywny udział w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Dziękuję nie tylko w swoim imieniu, ale także całej ekipy. Maciej Załęcki dzisiaj realizował audycję, Daniel Leśniewski rozmawiał z Państwem, Michał Jędrkowiak przygotował dzisiejsze wydanie, a ja nazywam się Aneta Aftoniuk i opowiem Państwu jeszcze o tym, że oczywiście o 19:00 serwis, to tak standardowo jak u nas, ale po 19:00 po serwisie rozpocznie się 48. notowanie listy przebojów i podobno będzie szaleństwo. Prowadzący obiecał. Jeśli nie, to reklamację proszę składać do Michała Grabkowskiego. See us.